Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku stanie w Warszawie przy placu Piłsudskiego. Adam Bielecki, jeden z uczestników polskiej wyprawy na K2, miał niegroźny wypadek. W Sejmie odbywa się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Chodzi w nim o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB przez kolejne 3 lata. Podpisało się pod nim 150 tysięcy osób. Projekt przygotowało Porozumienie Zawodów Medycznych, w skład którego wchodzi Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Rezydenci prowadzą obecnie protest i nie godzą się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Dr Tomasz Dybek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, mówił, że dalsze unikanie szybkiego dofinansowania ochrony zdrowia doprowadzi do katastrofy. Według zapewnień władz nigdy dotąd gospodarka polska nie była w tak dobrej kondycji jak obecnie. W związku z tym teraz, nie kiedyś, a teraz nadszedł czas na głęboką reformę polskiej służby zdrowia i jej finansowania. Czas, by wreszcie podjąć decyzję w sprawie poprawy zdrowia i kondycji narodu. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie wy, to kto? 1 stycznia wszedł w życie rządowy projekt stopniowo zwiększający nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku stanie w Warszawie przy placu Piłsudskiego na obszarze zielonym nieopodal ulicy Królewskiej. Poinformował o tym poseł PiS Jacek Świat z Komitetu Społecznego Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej. Zdaniem Jacka Świata takie usytuowanie pomnika nie zakłóci harmonii urbanistycznej stolicy. Jest to miejsce bardzo godne, również bardzo blisko Pałacu Prezydenckiego, również miejsce na trasie spacerów, wycieczek w centrum, więc łatwe do odwiedzenia przez delegacje międzynarodowe. Według posła jest duża szansa na to, żeby w kwietniu, w 8. rocznicę katastrofy, stanął pomnik ofiar, a pomnik prezydenta Kaczyńskiego także jeszcze w tym roku. Adam Bielecki, jeden z uczestników polskiej wyprawy na K2, miał niegroźny wypadek, powiedział szef programu Polski Himalaizm Zimowy Janusz Majer. Wyjaśnił, że himalaista podczas podchodzenia do obozu pierwszego został uderzony w twarz spadającym kamieniem. Wrócił do bazy, koledzy, ponieważ to była rana dosyć taka cięta, mu ją zszyli. Wszystko jest w porządku, nic mu nie zagraża, czuje się dobrze i no, musi odpocząć tam parę dni. Niezależnie od tego wyprawa działa dalej, w zależności od tego, czy będzie pogoda, czy ten wiatr ustanie. Uczestnicy wyprawy będą starać się założyć obóz trzeci. K2, mierzący 8611 metrów, jest drugim co do wielkości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wejściem na jego wierzchołek chcą zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Najcięższa rakieta na świecie, z powodzeniem wystrzelona na orbitę okołoziemską. Falcon Heavy, zbudowana przez prywatną amerykańską firmę SpaceX, wystartowała wczoraj z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. 2 z 3 silników rakiety z powodzeniem wróciły na Ziemię. To przełomowy moment w historii lotów kosmicznych, przyznaje Kuba Bochiński z Centrum Nauki Kopernik. Ostatnia rakieta o takiej mocy startowała z czasów Apollo. To była słynna rakieta Saturn V. W ostatnich latach taką najpotężniejszą rakietą, która wynosiła ładunki na orbitę, to była Delta IV Heavy. Ta, która wystartowała wczoraj, jest 2 razy potężniejsza. Co więcej, dużo bardziej efektywna cenowo. Co oznacza, że latanie obecnie na orbitę może być nawet 10-krotnie tańsze. Dzięki tak potężnym rakietom możliwe będzie wynoszenie w kosmos ciężkich ładunków. Z Falcona będą mogli korzystać zarówno astronauci, jak i wojskowi. Miniaturyzacja satelitów dalej postępuje i coraz mniejszy będzie rynek w przyszłości do wynoszenia ogromnych satelitów. Z kolei właśnie ta rakieta Falcon Heavy zbudowana jest pod wynoszenie ogromnych ładunków. Więc ma do wyboru albo wynosić ogromny ładunek składający się z dużej ilości małych satelitów. Druga opcja to zastosowanie w wynoszeniu bardzo, bardzo ciężkich ładunków. Są takie zastosowania wojskowe. Elon Musk, założyciel firmy SpaceX, zapowiada, że do 2024 roku zorganizuje prywatną wyprawę na Marsa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

że dziad mnie porwie. Strasznie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie. Aż się spocę i zachoruję. Strasznie. Strasznie. Pod podróżką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Pod podróżką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Kobieta zbyt na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego, a w naszym studiu gość Błażej Król. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który przed chwilą poprawił mikrofon wprawnym ruchem człowieka, który wie, jak dbać o sprzęt. To trzeba by było zapytać mojej żony i współpracowników, ale dziękuję za takie miłe słowa na początek. No przynajmniej podczas tych takich momentów, kiedy obserwujemy was, muzyków, a mam teraz myśl ciebie i ciebie w różnych odsłonach, w tym przypadku za nami kobieta z Wydm. No, widziałam was kilka razy przed koncertem i po koncercie, więc wyglądało to na troskliwe i profesjonalne podejście do tego, co służy do wykonywania muzyki. Spotykamy się, ponieważ za chwilę już odpalimy twoją nową piosenkę. Nowa piosenka. Tym razem wraca projekt Po prostu Król. Tak. Kobieta z Wydm, jaki ma status obecnie? Status uśpiony. To znaczy? Czeka na swój kolejny moment. Tak, tak, tak. Przyjaźnimy się dalej z całą grupą, czyli z Iwoną i z Mateuszem, czyli z całym trio. Mateuszem Rychlickim i Iwoną Król. Tak, Iwona Król, Mateusz Rychlicki i czekamy na moment, kiedy wybudzimy po raz kolejny. A materiał, który jest już przygotowany na płytę twoją, Króla, która nadchodzi, to jest materiał, który powstawał równolegle jak gdyby z tym, jak kobieta z Wydm koncertowała i była jeszcze nie uśpiona, czy inne jest pochodzenie, z innego czasu pochodzi ten materiał? Tak, to jest na tej zasadzie, że teraz jest już nagrany materiał nowy Króla i jest już niemalże tłoczony. Ale już gdzieś tam piszę coś nowego, ale nie wiem, czy to na kobietę, czy nie chcę nawet mówić tego, co planujemy w przyszłości, taką krótką nazwę, ale co? Cały czas musi być cały proces, czas musi, tak? No kurczę. Ale to jest tak, że po prostu kiedy piszesz, rzeczywiście nie wiesz, do czego to będzie pasowało, czy nie wiesz, co życie przyniesie i z kim będziesz chciał w danym momencie się związać. No bo to też zawsze się łączy, prawda, z wykonywaniem muzyki na żywo i z pojawianiem się różnych ludzi dookoła ciebie. Iwona jest takim stałym punktem odniesienia, czego wam szczerze gratuluję, tobie i Iwonie. Natomiast różni też muzycy dookoła się pojawiają i to też wyznacza kolejne odsłony twoich wcieleń, czy też zespołowych, czy solowych. Ostatnio zaczynam ufać ludziom z zewnątrz, ze środowiska około muzyczno-artystyczno-graficznego i trochę się otwieram na środowisko, ale wracając do pytania, tworząc utwory, pisząc teksty, pierwsza rzecz to jest jednak utwór. Niech on sobie najpierw zacznie żyć, a jak to ja będę go wykonywał, czy to z grupą, super grupą, czy sam, to już pokaże czas. Co możemy powiedzieć o nadchodzącej płycie? Data premiery? Data premiery to druga część marca, czyli 16 marzec. 16 marca, natomiast marca, tak. Jeżeli chodzi o tytuł płyty, to on też już jest znany? Tytuł jest znany i wymawia się go Przewijanie na podglądzie. Przewijanie na podglądzie. Wiesz co, tak pomyślałam, że skoro mamy tę nową piosenkę, która czeka, to jeszcze może podroczymy się przez chwilę z naszymi słuchaczami i... Konkurs. Konkurs, jaki ma tytuł i kto napisał tekst oraz muzykę. I odłożymy jeszcze o kilka minut posłuchanie całej ciszy, bo przecież możemy korzystać z bogatego archiwum Króla, na przykład dla zabawy. Z tego tego miejsca jeszcze nie wracałem. Nie jestem nawet pewien, czy się da. Wolałabyś tu wymazać lub cofnąć. Nie próbuj, bo jeszcze się da. To miało być tylko dla zabawy. Zabawy, nagranie Błażeja Króla, który jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Gdybyś troszeczkę wyżej podszedł, to mikrofon będzie ci łapał. Rozśmieszyła nas poza anteną, to może to powiem. Ja wieczarka. Zwróciłam uwagę, że Błażej pozbył się swojej kontrowersyjnej, moim zdaniem, fryzury, którą nosił przez pewien czas. Nazwana jest ona przeze mnie w skrócie pieczarką. To nie wiem, czy poza anteną już chyba dokończysz opowieść, dlaczego tak, się jej tak, pozbyłeś. Tak, ale no... Nie ma pieczarki, jest teraz taki styl uliczny. Jest taki tak, po prostu równy chłopak, tak bym to określiła. Mhm. Zresztą takiego cię znam. Za chwilę utwór Całą Ciszę, Pokój Nocny. Tytuł jest taki specyficzny, bo dzielony. Mamy do tego dorabiać jakąś teorię? Dlaczego tak właśnie? Dwa utwory, które zlały się w jeden? Nie, to jest bardziej... Jedna część to jest fragment tekstu, a druga to jest właśnie taka moja... moje rozumowanie tego tekstu. Ale nic więcej nie powiem, jakie jest moje, niech każdy sobie, tak jak zwykle, czyli nic nowego. I co? I no taki melodramacik troszkę. Bardzo przyjemny zresztą melodramacik, o tym przekonamy się wspólnie już za chwilę. Ta płyta, która nadchodzi, to będzie płyta, która w całości jest złożona z utworów z tekstem, czy też inaczej kombinowałeś tym razem, czy też kombinowałeś tak jak podobnie, jak poprzednimi razami, nie wiem, czy to tak można odmieniać. Jaka jest struktura tego albumu nadchodzącego, którego nie słyszałam, dlatego tak pytam się trochę po omacku. I bije się w pierś, że go nie słyszałaś, poprawiam się, poprawiamy się i dostaniesz go jeszcze dzisiaj. Będą to piosenki, będzie tak kontrowersyjnie mówiąc trochę pod nóżkę. Do tańca? Do tańca, ale takiego raczej na smutno. Ciut. Takie salto Konwickiego? Tak? Słucham? Salto Konwickiego, że tańczył, ale nie wiadomo tak naprawdę. Kurczę, to, że ja to wcześniej nie porozmawiałem z tobą, to bym sobie to zapisał i użył to. Tak. Ale chciałem coś powiedzieć, że ciekawostką jest na tym albumie, że niektóre utwory, a nie, chyba jeden, bo to na koncertach też będzie, wykonuję, że śpiewam w rodzaju żeńskim. Jeden utwór na przykład. Nie wiem, o co się zapytać właściwie, czy dlaczego nazywasz to ciekawostką, czy że postanowiłeś się nie, jako czuć? Ciekawostka, jako taka coś nowego dla mnie. To dla mnie jest taka... poznawanie nowej formy pisania i wyrazu. czegoś się dowiedziałeś o kobietach w ten sposób, pisząc? To nie mi oceniać. Nie, to nie mi oceniać. Chyba nie, ale to chyba dobrze. Bo ten stan takiego szukania i raczej obserwowania z zaciekawieniem mi odpowiada. Reasumując, nowa płyta jest już nagrana i właściwie jest na etapie końcowym, czyli tłuczenia. To będą piosenki i wspomniałeś też o koncertach, więc to będą też koncerty. Czy można już powiedzieć, jak będzie wyglądało to koncertowe życie? Z kim będziesz występował? Oczywiście. Za 2 godziny wsiadamy w pociąg do Gorzowa. O 5 rano jesteśmy w Gorzowie. Szybkie ogarnięcie i startujemy z próbą dwudniową. Kolejną w składzie Iwona Król, syntezatory, wokal, Thomas Fitz, perkusja i takie elektroniczne różne efiksy. No i ja na Błażej gitarze i tak, tylko gitara i tylko wokal. To co? Całą ciszę, pokój nocny? No są emocje, odpalamy. Dawaj. Dajemy. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. Całą ciszę, pokój nocny, nowe nagranie Króla, zapowiedź płyty, która nadchodzi w marcu, 16 marca. Nowy album pojawi się. Przypomnisz raz jeszcze, jaki tytuł? Przewijanie na podglądzie A propos podglądu, to już w piątek, 9 lutego, premiera teledysku do Całej Ciszy. Jak powstawał? Bo zakładam, że już powstał. Tak, powstał teledysk. Pomysł przyszedł nagle. Został zaakceptowany przez moich nowych przyjaciół z Art 2 i Iwonę, czyli w tej chwili najbardziej opiniotwórcza grupa. I co? I przyjęliśmy do Trójmiasta i zrobiliśmy to w zasadzie w 12 godzin. Nagraliśmy całość do jakiegoś takiego wspólnego pomysłu. Może trochę przeważając na mój udział. No i teraz teledysk jest kolorowany, fachowo mówiąc. Trwa postprodukcja. Trwa postprodukcja. Z tego miejsca chciałbym też pozdrowić Bartka ST. Tak niezwiązanie, po prostu przypomniało mi się, że Bartek jest teraz w samochodzie i pewnie pędzi do Santoczna albo gdzieś dalej. I co? I teledysk? No, będzie dziwnie. Nie będę dodawał ideologii, opowiadał. Po prostu jeżeli ktoś to kupi, to nie, a jeżeli nie, to dużo nie zapłacił. W internecie szukamy teledysku do Całej Ciszy, pokoju nocnego. Czekam na płytę i mam nadzieję, że będziemy mogli się przy tej okazji spotkać i pogadać już słuchając piosenek i wiedząc, co tam się poukrywało. A ty nagrywasz wokale sobie sam, siebie kontrolując, czy ktoś ci przy tym pomaga? Sam siebie kontrolując, dlatego bardzo dużo mam potem w zasadzie nie słucham tego materiału, bo więcej słyszę tych na nie momentów niż tych na tak. Ale co tak z ciekawostek, które może nie są ciekawostkami, tylko czymś innym. Na przykład materiał został zmiksowany przez MAD. Nie wiem, może to kogoś zachęci do posłuchania. Piotr Waglewski, MAD. No, a ta współpraca była wynikiem inspiracji z zewnątrz, czy tak chciałeś? Chciałem, zawsze jakoś... Może nie jestem fanem, to szczerze zawsze mówiłem, ale szacunek i jakieś takie zrozumienie tego, co ktoś chce i co ktoś robi od lat, sprowadziło nas na ten tor, wspólną drogę i pracę. Fajnie, ale to spotkanie było waszym pierwszym spotkaniem takim, że coś robiliście razem, czy mieliście okazję gdzieś się przeciąć? To znaczy, przecięliśmy się gdzieś na jakichś takich branżowych spędach, ale raczej to było takie... Osobiste, a nie artystyczne. No, można powiedzieć, że za bardzo artystyczne. Ale tak, to była pierwszy taki pełno artystyczna współpraca. Błażej, czekamy na efekty i na razie nic więcej nie możemy na ten temat opowiedzieć. Ja bym chciał bardzo dużo powiedzieć. No to w takim razie mów. Ale no nie, ale zaczekamy na płytę. Tak, zaczekajmy. Zaczekamy na płytę. Błażej Król był naszym gościem. Bardzo serdecznie ci dziękuję. A zapomniałam powiedzieć, że Całą Ciszę, Pokój Nocny wybieramy na singiel tygodnia, więc posłuchamy tego nagrania także jutro po godzinie 19. No i czekamy na płytę zgodnie z opowieścią, która na razie jest dla nas jeszcze tajemnicą, więc tajemnica na zakończenie naszego spotkania. Bang. Dziękuję. Dziękuję. Z moich pół przymknięty oczy, blask zwęża źrenice. Cieplejszy i bliższy niż słońce. Przejmij tajemnicę. chcę bliżej. Tajemnica sprzed lat, całą ciszę, pokój noc, nowe nagranie jutro powraca, jutro przywrócimy na antenę po godzinie 19 w programie alternatywnym, bo to singiel tygodnia w tym programie, a teraz płyta tygodnia, bo mamy także płytę tygodnia, to także propozycja polskiego zespołu, zespołu, który nazywa się Drekot. wulkan. Poczekaj na koniec, poczekaj na koniec, poczekaj na koniec. Zespół Drekoty. Od końca właściwie zaczynamy, czy też czekając na koniec, tak naprawdę rozpoczynamy naszą przygodę z płytą nową Drekotów. To jest też przypomnienie, że ta płyta ukazała się już w zeszłym tygodniu, w zeszły piątek. I to jest też zapowiedź jutrzejszej wizyty zespołu w naszym trójkowym studiu, bo wtedy dziewczyny, a właściwie już jutro dziewczyny po godzinie 20 usiądą tutaj w tym studiu i opowiemy o płycie, której tytuł muszę jednak nadal czytać, bo nie tak łatwo wchodzi do głowy. Lub maszyna dzika trawa. Taki tytuł nosi nowa płyta zespołu Drekoty. Olga Czech, Natalia Pikuła i Ola Rzepka. Ten skład nagrywał Lub maszynę i będziemy jutro rozmawiać o różnych inspiracjach, a także o pomyśle na zespół, który teraz tak właśnie słuchając tego nagrania miałam w głowie. Chyba ostatni raz z koncertu sprzed naprawdę kilku lat z Wrocławia, ale czy to możliwe, żeby aż tak wiele lat minęło od mojego ostatniego spotkania z Drekotami na żywo? Jutro to wszystko stanie się jasne. Pytanie konkursowe dla tych, którzy płytę tygodnia chcieliby wygrać na własność, będzie dotyczyło trochę tej piosenki, a tak naprawdę najprostszego pewnie skojarzenia, czyli skojarzenia z książką Pod wulkanem, w którym roku została ta powieść wydana oraz kto jest jej autorem, 2 2 7 3. To jest dzisiaj nasze literackie pytanie, które jest przepustką do posiadania płyty tygodnia na własność. A my idziemy dalej z nagraniem zatytułowanym Spacer. Przygotuj monitło, repetuj ruchy, repetuj ruchy. Spacer z płyty Dregotów, naszej płyty tygodnia, która dzisiaj trafia do, już mówię, Tomasza z Łodzi i Mikołaja z Wrocławia, którzy szybko i sprawnie wskazali datę opublikowania powieści Pod wulkanem jako rok 1947. W Polsce ukazała się po raz pierwszy w roku 1963. Malcolm Lowry to jest oczywiście autor tej powieści, do której chyba dziś wieczorem będę wracać, bo ostatnio mam taki smaki sezon na powroty. Właśnie skończyłam Mistrza i Małgorzatę po wielu latach przerwy i jeszcze bardziej mi się podobała ta książka niż kiedyś. No i może pora nad Pod wulkanem. Tymczasem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden utwór od polskiej artystki, to Nowika i jej nagranie Para zremiksowane, Enone Bast Remix. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć spis wszystkich utworów, które zostały wykorzystane w audycji, a na Facebooku, gdzie PS gra, można znaleźć listę utworów, a także zdjęcia z gośćmi. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia. Dobranoc. Serce, sytki ław. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 19. Na drugi dzień po kremacji rodziców przez ogród przeszedł Neron Golden i zapukał do naszego domu, a właściwie zastukał swoją laseczką do tarasowych drzwi. Było to tak nieoczekiwane. Król pukający do osieroconego plebejusza, że początkowo Neron wydał mi się fantasmagoryczną projekcją wyobraźni. W następstwie tragedii mój kontakt z rzeczywistością nieco się rozluźnił. W tym właśnie nastroju ujrzałem na tarasie Nerona Goldena i pomyślałem: zjawa. Ale to był on, z krwi i kości. Pozwolisz, że wejdę, rzekł i władował się do środka, zanim wyraziłem zgodę. A gdy już wszedł, oparł laseczkę o ścianę i usadowił się w ulubionym fotelu ojca. Jestem człowiekiem bezpośrednim, drogi René, szczerym, który nigdy nie znalazł niczego, co warto byłoby owijać w bawełnę. Chcę ci więc powiedzieć, że jeśli chodzi o twoją stratę, to jest twoja strata. Rodzice odeszli, więc nie zawracaj sobie nimi głowy. Już ich nie ma. Zajmij się sobą. Nie chodzi tylko o to, że musisz wygoić ranę. Także o to, że teraz rodzice nie stoją już między tobą a twoim grobem. Tak się zaczyna wiek męski. Znalazłeś się teraz na linii frontu i zieje przed tobą mogiła. Dlatego też czas zmądrzeć, nauczyć się być mężczyzną. Jeśli pozwolisz, zaoferuję ci pomoc. Była to imponująca oracja. Jeśli zamierzał mnie zirytować i w ten sposób wyrwać z przygnębienia, to mu się udało. Zanim jednak zdążyłem się odezwać, podniósł w apodyktycznym geście rękę. Odczytuję reakcję z twojej twarzy, która się zachmurzyła, jakby szło na burzę. Uszy do góry. Złość jest niepotrzebna. Jesteś młody, ja jestem stary. Proszę cię, byś brał przykład ze mnie. Twój kraj jest młody. Myśli się inaczej, gdy ma się za sobą całe tysiąclecia. Wy nie macie nawet 250 lat historii. Chcę też powiedzieć, że nie jestem jeszcze ślepy i mam świadomość twojego zainteresowania moją rodziną. Wybaczam ci, bo uważam cię za całkiem dobrego chłopaka. Drugim wyjściem byłoby kazać cię sprzątnąć. Ha, ha. Uważam teraz, że gdy stałeś się mężczyzną, możesz się czegoś nauczyć od każdego z nas, Goldenów. Rzeczy dobrych i złych. Co robić i czego nie robić. Od pieki. Jak walczyć z czymś, co się dzieje nie z twojej winy. Jak grać, gdy los rozdał ci słabe karty. Od apu. Może tego. Nie bądź taki jak on. Obawiam się, że nie zdołał osiągnąć głębi. Od Dionizosa, mego udręczonego syna, ucz się dwuznaczności i bólu. A od pana? Jeśli chodzi o mnie, drogi René, może już się domyśliłeś, że nie zawsze byłem święty. Bywam surowy, zarozumiały i przyzwyczajony do tego, by górować nad innymi. Biorę to, czego chcę i usuwam z drogi to, czego nie chcę. Ale gdy mnie widzisz, pewnie zadajesz sobie następujące pytanie. Czy możliwe jest być jednocześnie dobrym i złym? Czy człowiek może być dobry, kiedy jest zły? Kim jest dobry człowiek w tym deterministycznym świecie? Czy ten przymiotnik w ogóle coś znaczy? Jak będziesz miał odpowiedź, daj znać. Ale zanim to wszystko, wieczorem wyskoczymy gdzieś się napić. Później. Siedzieliśmy w Russian Tea Room na jego koszt i trzymaliśmy w rękach kieliszki z lodowatą wódką. Podniósł swój, wychylił. Ja też. Po to tu przyszliśmy. I na jedzenie. Bliny, kawior, pierożki, kurczaka po kijowsku, ale jedliśmy tylko po to, żeby móc więcej wypić. Jeśli wrócimy do domu trzeźwi, stwierdził Neron Golden, to będzie znaczyło, że pokpiliśmy sprawę. Musimy osiągnąć stan, w którym nie będziemy wiedzieć, jak w ogóle trafiliśmy do domu. Pokiwałem poważnie głową. Zgoda. Następny haust. Moja żona nieboszczka, weźmie jej przypadek. Neron dźgnął mnie palcem. Nie udawaj, że nie znasz tej historii. Wiem, że w moim domu mają za długie języki. Wszystko jedno. Co do jej śmierci, wielki smutek. Ale właściwie nie tragedia. Do poziomu tragedii się nie wzniosła. Znowu łyk wódki. Poprawiam się. Oczywiście tragedia osobista. Tragedia dla mnie i moich synów, ale wielka tragedia jest uniwersalna, nieprawdaż? Tak jest. Więc o co mi chodzi? Dla mnie czynnikiem destrukcyjnym w stopniu zmieniającym życie była nie sama śmierć, lecz kwestia odpowiedzialności. Mojej odpowiedzialności. W tym tkwi sedno sprawy. To ona mnie dręczy, gdy przemierzam nocą ogrody. Na tym etapie wieczoru doszedłem do wniosku, że powinienem go pocieszyć, chociaż cel tego wypadu był zgoła inny. Kelner! Po następnej wódce Neron się rozrzewnił. Jesteś młody, rzekł. Nie wiesz, co to odpowiedzialność. Nie poznałeś poczucia winy ani wstydu, o niczym nie masz pojęcia, to nieważne. Twoi rodzice nie żyją. To jest bieżąca sprawa na teraz. Dziękuję, powiedziałem. A co było potem? Nie pamiętam. Męska sympatia Nerona Goldena i nasze mocno zakrapiane wódką wieczory oraz łaskawa, super szybka miłość z Suhitrą Roy pozwoliły mi przetrwać tamten czas. Nowy Jork przez całe lato owego roku był mi matką i ojcem, aż nauczyłem się żyć bez rodziców i zająłem, tak jak zalecał Neron, swoje dorosłe miejsce na czele kolejki czekającej na ostatni seans. Jak zwykle tym, co mi pomogło, był film. Andrzej Chyra czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski, opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja Polskiego Radia. Los na gruszkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.